our Big Gay Song by Big Gay. Z koncertu z Prince, mocny rytm i przesterowane gitary, słychać radość z grania. Prince. Przenieśmy się teraz do paryskiego klubu Le Bataclan na koncert współczesnych punkowców The Idles. Dany Nedelko, ten utwór ma coś niezwykłego w sobie, nie tylko przesłanie. Idols z koncertu w paryskim klubie Le Bataclan. Piątek wyjdzie nowy album DIIV, grupy z nowojorskiego Brooklynu, Frockin' Boilin' Water. Dużo przestrzeni, hipnotyzujący rytm i niezwykły klimat, utwór tytułowy. Boiling Water to metafora naszych czasów, jak tłumaczą Nowojorczycy, upadek społeczeństwa, brutalna rzeczywistość, którą uznajemy jako normalną. To wrząca woda, my jesteśmy żabami. Teraz New Dad i Blue. Thank you. Bjork, All is Full of Love, trochę inna wersja, mix, plate mix. Head around. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Team i Apollo Throwdown. Kiedy w latach 90. na Wyspach Brytyjskich eksplodował Britpop i niezależnie od mainstreamu rozwijał się dance rock pod znakiem Manchesteru, swoje miejsce na scenie alternatywnej musieli zaznaczyć Jesus and Mary Chain, Sugar Ray z moim zdaniem najlepszej płyty Honey's Dead. Did you leave my phone? Jesus and Mary Chain i Sugar Ray. Członkowie Joy Division po śmierci Iana Curtisa próbowali znaleźć swoje miejsce. Gitarzysta Bernard Summer, basista Peter Hook i perkusista Stephen Morris założyli New Order. Pierwszy album, Movement, to wciąż mroczne postpunkowe dźwięki. Jest tylko trochę więcej syntezatorów. Monotonie i trochę melancholii nowojorski Grizzly Bear Yet Again.

Architecture in Helsinki. Na koniec elektroniczny set. Zdążymy jeszcze z nowym singlem. Nowym jak nowym, z marca. Underworld i Fan Violet. This is I see the light, so I'm gonna be alright.